الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. سورة أنعام آيات نمبر 108 109 110 دا اومی سپاره اخیری آیاتونه دي. د دې نه مخکې سبقونو کې الله پاک خپل قدرتونه بیان کړل. د دې مقصد د پاره چې خپل بندگانو ته الله ښکاره کړه چې زه د دومره لویو قدرتونو مالک یم، بیا تاسو دغه بې جانه دغه بې شعوره مخلوقات کانی اونی بوٹی آغا زما مقابل و ما سر شریک گرزوی، یو طرف تا زما قدرتونو تاو گوره و بل طرف تا داغوی آغا کمزوره تاو گوره بی حسه تاو گوره، نداغوی ما سر سه نسبت چه نسبت خاک را با عالم پاک. نو چه زب دمر لوی قدرتونو مالکیم، بیا زما عبادتو که دا بل چه عبادت مکن. دینم سبق کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ پاک خصوصا و عموما طول مسلمانان تا باز ہدایات ورکی چې د دعوت تبلیغ پاک عمل کی پکار کی بتاسو نہ سختے نہ کار نہ اخلی. هر یو قوم، هر یو مذہب والا، هر یو دین والا چې کوم عبادت کوي، د چا عبادت کوي، اغوی تا خدای پاک در خپل عمل خشته کرده. کسوک بود تا سجده لگی در عمل اغا تا خشته کرده شده. کسوک اونو بود تا سجده لگی در عمل و تا خشته کرده شده. کسوک غوا تا سجده لگی او زناور تا سجده لگی اغوی تا در عمل خشده ده. ده دی وجه نا ای مسلمانانو تاسو خدا اغا عظیم رب عبادت کوئے چه دا طول دنیا پیدا کرده، دا طول کائنات پیدا کرده، پاغی بانده تصرف ده. تاسو خدا یولوی مقصد بانده شروعه، حسی نا که تاسو دا دوید اغا معبودانو تا بد ردو آئے، سپکی آئے، کنزلو که دا اغی پا مقابله که اسی نا چه اغوی ستاسو رب تا کنزلو که و بد ردو آئے. ځکه که تاسو بد ردو وایئ نو هغه خو دی بد، د هغوی معبودان خو دی بد، خو که د هغوی په مقابله کې د هغوی د خولې نه بدی وخیږي ستاسو د رب متعلق، نو دا ډېر زیاتی دی. او دا زیاتی به هغوی نه کړي، دا به تاسو کړیږي. ځکه تاسو د هغوی معبودان سپکو ګڼل، هغې ته م بد رد ووی، هغې ته م کنزل وکړل، نو داسې مه کوه. او دې سره مفسرینو د دې په شان نزول کې دې آیاتونو یو واقعه لیکلې ده. کله چې د پیغمبر علیه الصلات والسلام تر حضرت ابو طالب صاحب بیمار شو، د مرګ بیمار و، ابو طالب سے متعلق بعض علماء لکلی دی چاگا اگر چی مسلمان نو کلمه نوویل خو ایماندارو پیغمبر علیہ الصلات والسلام سره داغه عقیدت او مینا د پیغمبر علیہ الصلات والسلام محبت او عظمت او جلانت داغه پزله کی هغه ډیر زیات د پیغمبر علیہ السلام حفاظت چې څومره ابو طالب صاحب کړی په خپل زمانه کې نومره بل چا نه دی کړی ځکه د پیغمبر علیہ السلام هیڅوک نو نه پلار نه ورور نه مشر هیڅوک ټول خاندان مخالف یو ابو طالب صاحب په ده باندې کلک ولاړ او د هغه د یارې نه پیغمبر علیه الصلات وسلام په چا په بد نظر نه شو کتل نو اگر چې مسلمان نو خو بعضې علماو لیکلي دي وایي ایماندارو ایمان پکې و پټ ایمان پکې و خو شریعت ظاهر ته ګوري کلمې نه وویلې اسلام یې نو قبول کړ دا د مکی قریش دا سرداران ابو سفیان ابو جهل عمرو بن العاص نور سرداران دا یو وفد تیار شو د ابو طالب صاحب ته راغی د دې مقصد د پاره راغلل چې یاره دې وفات شي او بیا موږ پیغمبر علیه الصلات والسلام وجنو یا تکلیف ورته رسو بیا به خلک وایي چې ابو طالب صاحب مړ شو نو ځکه ورته نقصان ورسو نو دا زمونږ د عزت او د شرافت نه خلاف ده راځئ چې دا فیصله یو سو ابو طالب صاحب ته او د هغه په جون باندې څه فیصله وکړو چې دا قصه ختمه شي زمونږ او د محمد کومه جګړه ده دا ختمه شي دوی راغی ابو طالب صاحب ته وویل چې تا ته ښه معلومه ده ته زمونږ مشر یې زمونږ سردار یې خستا ډیر واره محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته او زمونږ معبودانو ته سخت تکلیف او نقصان را رسوي زمونږ د معبودانو خلاف خبرې کوي نو زمونږ د سره جوړ وکړه صلح وکړه د سره زمونږ ابو طالب صاحب ورته وایي صلح به په څه شي باندې کوو ابو جهل ورته وایي صلح به په دقې خبره باندې کوو چې مونږه د ده رب ته څه نه وایو دې چې څه کوي کوي دی د چا عبادت چې کوي کوي دی او مونږ بهم پرېږدي چې بس مونږ د چا عبادت کوو کوو دا صفا خبره نه ابو طالب صاحب وایي دا خو ډېره ښه خبره تاسو خپل کار کوئ دی به خپل کار کوي پیغمبر علیه السلام یې راوغوښت ابو طالب صاحب ورته وایي دا ستا د قوم سرداران دي مشران دي دوی دا غواړي چې زمونږ او ستاسو ستاو د دوی په منځ کې صلح وشي او په دې خبره صلح وشي چې ته د خپل رب عبادت کوه څه مه وایه او دوی به د خپل معبودانو عبادت د رب عبادت کوي دا مخالفت او دښمني به ختمه شي پیغمبر علیه الصلات والسلام دې کسانو ته وویي ابو جهل ته ابو سفیان ته سردارانو وی ګوره خوښه م نه چې زه تاسو ته یو داسې کلمه وښیم چې په ټول عرب کې او په عجم کې تاسو د عزت خاوندان شئ په هغه کلمه باندې تاسو ته مشري میلو شي تاسو ته په ټول عرب او عجم کې د عزت په نظر وکتی شي داسې یو کلمه درته نه ښیم ابو جهل ورته وایي ولې موږ خو عزت غواړو هر سړی عزت غواړي نو چې مونږ دومره عزت من کیږو نن خو مونږ د عربو سرداران یو چې مونږ د عجمو سرداران شو داسې یو کلمه ضرور ته مونږ ته وښایه پیغمبر علیه الصلات والسلام ورته وفرمایل تاسو ټول لا اله الا الله ووایئ تاسو به د عربو د عجمو د ټولو سرداران شي دې کلمې ویلو سره ټول مخ واړو او ډېر په بد نظر باندې پیغمبر علیه السلام ته وکتل ابو طالب صاحب ته وګوره چې په کومه خبره زمونږ جګړه ده دوی مکه خبرې کوي ابو طالب صاحب پیغمبر علیه الصلات والسلام ته وویل واره د دې کلمې نه څه علاوه نورې خبرې م کوه که نه ته خو بس دقه یوه کلمه او دغه کلمه باندې ستا د قوم خفه کیږي نو چې په کومه خبره خفه کیږي او ته ورته بار بار مکه کلمه پیغمبر علیہ السلام وتو فرمایل اے زماتر زد دی کلمین علاوہ بلا کلمہ نشم بے کتا دا نور مال پا خیل آس کی راکی و دا گس لاس کی را لداس پو می راکی خوزو بلی کلمی ویلو تا تیار نی غرز ایداو چی دا خلق پرید چی زیخ پل کار زد دوی خبر نشم مال ما تا چی اللہ سا حکم کردی زب اقا حکم اللہ دا اللہ غا حکم بزد دوی تا بیانو اسی ذات مندو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ پاک دل تا دی آیاتونو کی وی او مسلمانانو تا خصوصا وی دل تا خطاب عام مسلمانانو تا دی چی اے مسلمانانو تاسو دا نور خلق معبودانو تا کنزل مکر بدی ردی مواد پیغمبر علیہ السلام خو بدی ردی نوی کی دیشی صحابه کرامو دا خلین سا سخت خبری اوتی دا بوتانو متعلق لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چاریم دا خلین داسی الفاظ ندیستی چی آغی باندی اغوی تا سب تکلیف رسیدی دی خو خپل موقف خپل سوچ خپل عقیده هغه په زوردارو الفاظو باندې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام قوم ته به بیانوله هغې کې به هغه چې دی نو څه کمی بیشي نه کوله نو د هغوی بوتانو پیسې نه دي بعضې الفاظ قرآن مجید کې د بوتانو متعلق راغلي دي خو د هغې سره هغه الفاظو بیانولو سره صرف د قوم هغه کوتا نظری خدای پاک بیان کړی ده هغه کمظرفي خدای پاک بیان کړی ده چې دا تاسو څه کوئ چې دغه بې شعوره سیزونو ته سجدې لګوئ هغه بې بس سیزونو ته سجدې لګوئ هغې ته خپل معبودان وایئ لکه قرآن مجید کې راځي ضعف الطالب والمطلوب یعنی دا بوتان هم کمزوري دي او د دې چې څوک عبادت کوي هغه هم کمزوري دي داسې الفاظ راغلي دي قرآن مجید کې د بوتانو متعلق لکه بل ځای کې راځي انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم تاسو ستاسو دا بوتان دا د جهنم خشاک دي خو بیا هم پیغمبر مسلمانان الله پاک د دې خبرو نه منې کوي چې په هغې باندې د هغوی معبودانو ته د هغوی هغه عبادت ګزارو ته تکلیف رسي الله وایي داسې مه کوئ ولا تسبوا الذین تاسو کنزل مه کوئ هغې کسانو ته یدعونه چې هغوی بلي من دون الله بغیر د خدای پاک چې د هغوی هغه معبودان دي هغې ته کنزل مه کوئ بد رد مه وایئ او که تاسو بد رد وایئ فیسبوا الله هغوی به کنزلو کې خدای پاک ته عدوان په زیاتي سره بې ادبۍ سره بغیر علم بغیر د علم نه خو جاهلان دي تاسو خو د علم خاوندان دي اوس چې تاسو کنزل کوئ بد رد وایئ نه خو بې علم او جاهل خلک دي د هغوی د خولې نه به ستاسو رب ته چې دی نو کنزلو شي بد رد به وویني شي هغوی پردی بده مور مه کنځه ستا ښه مور به څوک نه کنځي او حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمای وی تاسو خپل مور پلار ته کنزل مه کوئ یو صحابي وته فرمای یا رسول الله خپل مور پلار ته څوک کنزل کوي پیغمبر علیه السلام وته وی او چې یو سړی یو هغه د بل مور ته کنزل وکړي او هغه د ته مور ته کنزل وکړي دا داسې شو لکه د چې خپل مور ته کنزل کوي ځکه هغه چې کنزل وکړل د هغې سبب څوک جوړ شوی وو خو دی په خپله جوړ شوی وو که دغه هغه مور ته کنزل نه وي کړی نو د مور پلار ته به ولې کنزل کول نو د بل مور پلار ته کنزل کول داسې دي لکه خپل مور پلار ته کنزل کول الله پاک فرمایي فیسب الله پس دی به کنزلو کې خدای ته عدوان په زیاتي سره بغیر علم بغیر د علم کذلکم دقرنګ زینا خشته کړي دي مونږ لكل امت هر امت ته عملهم عمل دی دا هغوی په نظر کې هغه خپل عمل هغوی ته ښه ښکاري ثم الى ربهم يا برخ قلت مرجعهم واپس کېدل د دوی فینبئهم خبر به ورکې دوی ته بما كانوا يعملون هغه چې دوی کوم عمل کوي پرې چې څه کوي هغه به کوي د مخکې آیاتونو کې الله پاک وفرمایل چې پیغمبره اتبع ما اوحی الیک من ربک واعرض عن المشرکین پرې چې څه کوي هغه به کوي ما جعلناک علیهم حفیظا وما انت علیهم بوکیل بس تا کار دعوت سره دی نور قبلول او نه قبلول دا خدای کار دی چې عدالت ایمان چي او دین چي او نه ته کډیر کانځره مو کې ته کډیر بدره دی موه دا باقي خلک سختی کوي په دین کې سختی کوي سختی نه را پکا والا والا خبره باندې مشرک کافر ندا فتوی لگول او دا خلق کافران کول دا دا داعی کار نده چه دی خلق کافران کئی من خود داعی امتیو من با خلق اسلام تراول من بے مسلمانو من بے کافران کونا امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه فرمائی ویچه زبا یو کس که دا دین یو کارم وینم زاغت کافر نشم بید او مونگا که دا دین شل کارو نکی خوشی یو خلافو کی مونگا دای کافر مونگ بلکل اولتا لگیای اللہ پاک فرمای که داری که اندق قرنگی زینا خشتا کردی مونگا لکل امت دا هر امت دا پارا عملهم عمل دادی سمع الى ربهم دا اخپل رب تا مرجعهم واپس که دل دا دوی دی فیونبیهم خبر باور که دوی تا بی ما کانو یعملون اغا جدوی کم عمل و اقسمو بالله جهد ایمانهم پیغمبر علیه السلام تا دی کافر اوی چه تو مونتا دا واقعات دا پیغمبرانو بیانه چه موسی علیه السلام سر با امساوا او دا غینا باش دها جوڑه دا او چه پا دریاب بی اوالنو لاری با پک جوڑه عیسی علیه السلام با ملی را جمدی کول او سمودیانو تا پیغمبر موجزه روڑه و اوخا دا یو گتی نه اوخه پیدا کړی و هغوی ته به شوده ورکول داسې معجزات مخکې قومونو ته تیر شوي دي او ته مونږ ته دا بیانوې چې دغسې دغسې شوي دي نو ته مونږ ته یو معجزه راوړه مونږ په تا ایمان راوړو پیغمبر علیه السلام ورته وی تاسو به یقیني ایمان راوړی چې زه تاسو ته معجزه راوړم وی او وی وایه څه معجزه غواړی وی مونږ دا معجزه غواړو چې دا د صفا غونډی ده دا غر دی چې دا راله د سرو زرو پیغمبر علیه السلام ادرد و لاسی چت کرده اللہ تتی یا اللہ چه سوالی کو حضرت جبریل علیه السلام و تراغی بینا دا خلق اللہ تا معلوم دی دا دوی چه قسمون خوری چه من با ایمان رو دا اللہ تا معلوم دی چه دوی ایمان نرو دی کتو تا دا اوس پا دی ساب اللہ پاک فرمایی که دا غنده بزد دست روز رو دا طول غنه بزد دست روز رو کم نمکی خدا خلق پا بیان ایمان رو نوری او چی ایمان رو نوری بیا و معذب کیجی فرمایشی معجزه چی او غواری و بیا ایمان رو نوری بیا به تباکوم حلاکوم به لکسینگا چی می فرعونیان حلاک کردی سمودیان می حلاک کردی دغس نور قومون می حلاک کردی تیاغ معجزه او نمانه پیغمبر علیه السلام بی ای بس زده سی نغوارم چی زمان قوم دی معذب شی و حلاک دی ده دوی رستنی خلق را روان نسل هغه به ایمان راولی بیا دعا و نکر نو اللہ پاک دیزه که دا غیر ذکر و اقسمو بالله دوی قسمون خوری پا خدای پاک بانده جهد ایمانه پا سخت و قسمون سر لئن جاءتهم آیتون کچر تراشی دویت معجزه لیؤمنون نبها نو دی به ایمان راولی پا غیر بانده راولی اون معجزه را ترول قلت و تو ای پیغمبره انما الایات عند الله نشانات معجزات دا خدای سره دي و ما یشعرکم او تاسو ته معلومه ده تاسو ته معلومه ده اے مسلمانانو انها اذا جاءت کچر تدی تراشی لا یؤمنون بی ایمان نرو کدا ته و تا معجزات را اومړي بیا هم چې دین بی ایمان ولا نه ده الله ته معلومه ده تاسو نه خبردار الله په دې خبردار ونقلب افئدتهم الله ومن بوال زون ددوي وابصارهم واسترغي ددوي كما لم يؤمنوا به اول مره لك سنگ ددوي ایمان ندير اول پاغي باندې پاول زلبان مخکې دي نور معجزات ندي هغه ندي مشران ته معجزات ندي هغه دي هغه ندي منل ونظرهم پرېګ ددوي لره في طغيانهم پس شيخ پلاتي وناظرهم او مونږ پرې دو دوی لره په تغیان هم په سرکشه د دوی کې عمهون چې سرګردانه ګرځي پرې خپل کار کوي تو ته د الله وحدانیت بیان او تبلیغ او تقوا خط لارې ته را بلا باقی هدایت او ته الله کوي او نه کوي هغه د الله لاس کې دوباره دا سبق وایي ولا تسبوا الذين تاسو کنزل مکوي هغه کسانو ته بدرد موای هغه کسانو ته يدعون چاوي بلي من دون الله بغیر د خدای پاک نه فیسب الله اغي بم کنزلو کی خدای پاک تعدون پزیاتی سرا بغیر علم بغیر د علم نه تاسو بسره د علم کنزل کوي اغي بده بی علم د وجنه کنزلو کی کذالک هم بقرنگ زینا خشتکل دی منگا لکل امت دا هر امت دا پار عملهم عمل دا دوی سم الى ربهم بیا بخپل رب تا مرجعهم واپس کی دل دا دوی وی فینبئهم خبر باور کی دوی تا بما کانو یعملون پا اغبان دی دوی کم عمل کی و اقسمو باللہ جهد ایمانهم قسمون خوری دوی پا خدای پاک بانده پا سخت و قسمون سرا لئن جاءتهم آیتون کچر تراشی دوی تا یو موجزا لیؤمنون نبها نو دوی با ایمان روڑی پاگی بانده قسم خوری قلت و توائی پیغمبر انما الآیاتو بیشک موجزی عند اللہ اللہ سردی وما یشعرکم او تاسو سخبرداری اے مسلمانو انها اذا جاءت کچر تراشی وتا دغ معجزه لا یؤمنون بیام دی ایمان نرولی دادا اللہ پا علم کدا ونقلب افئدتهم من بوالو زرون ددوی وابسارهم وسترگ ددوی کما لم یؤمنو به اول مرت گویا که دوی ایمان ندرولی پا دی باند پاول زل بانده ونظرهم اپریگ دومنگ دوی لرا فی تغیانهم پسر کشیخ کلکی یعمهون سرگردان بگرزی صدق اللہ العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله سمول استنى عمل كل التوفيق براك. يا الله ذا كفر وذا شرك نخضايا ذا محفاظة فرمان ذا قناهون ونم حفاظة فرمان شيطاني دو قوة وسوسو فريبون ونم بحفاظة فرمان. يا الله دنيا وخيرت مخطي نيك عمل نسيب بدا انباول نمون طول حفاظة فرمان. يا الله پیغمبر علیہ السلام سنت طریقه زمون جن کراول زمون معاشره کراول زمون طول معاشره خدای دین دارد زمون کورونو که خیر و برکت راول. یا الله ده هر قسم فتنه و فسادونو خدای زمون حفاظت و فرمان زمون مشران نیکان صالحان کی خدای ده بدانو ده ظالمانو ده ظلم نه خدای مون گو ساتی او ده غوی ده مظلومانو ده بددعاین خدای زمون حفاظت و فرمان. یا الله یا الله پا دی دنیا کم زمون نیکان و صالحان و سر خدای جن راوی پا آخرت کم خدای نیکان و صالحان و سر جن کی. یا الله پا دی دنیا کم دا خیر و دا عافیت جن را کی پا آخرت کم دا خیر و دا عافیت جن را کی. زمون سون مردگان دا اهل اسلام و شویدی خدای مغفرتی نصیب کی سون بیماران دی کورونو کی دی اسپتالینو کی دی خدای شفا کامل و لول. یا الله زمون دا اوریدون کو سم شری حاجات دی خدای طول شری حاجاتی پورا و غرز. يا الله من طول سرد إحسان ما ميلوك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.